सितारे सबका एक रंग एक ढंग, जान सका ना कोई कितने होते हैं प्यार के रंग। फूलों पे कभी कांटों पे कभी शोलों पे कभी ये चलती है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। फूलों पे कभी कांटों पे कभी शोलों पे कभी ये चलती है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। कितने रंग बदलती है। कितने रंग बदलती है। संग दिल कभी बन जाए कभी मोम के जैसी पिघलती है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग बदलती है। फूलों पे कभी कांटों पे कभी शोलों पे कभी ये चलती है। नजर से गिरी अगर ये कभी संभाले कब संभलती है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत कितने रंग। Yeah.